Hier komt er iets aan. Een soort melk wordt gekarkt in de kroeg. Ja. Komt er bij de deur geloof ik. Die deur heb ik een pak ingebonst. Ja! Op rolschaatsen. Mag je wel een rolschaatsen in de kroeg? Blijkbaar niet. Nee, nee. Ik ook iets te jong. Ja. Hij wil toch. Ik wil ook gaan kijken of hij redelijk heeft vergeten zijn te drinken. Oké. Die hele kleine ding is toch een soort van expressie van elkaar. Ja. Hij schiet mee, nee, nee. Oh, de storing. Die nek die heeft. Ja. Oh. Ik denk dat er ook iets onder dat tafeltje daar zit. Ja! Dat is super cool. Ja. Hij komt terug. Is er nog een hele Ik denk dat het een herhaling is. Jongens, de kroeg is dicht, hè? Niet zo blijven hangen. Oh, oké, okay, ja. Oké. Graag. Heerlijk. Ik krijg ook warm, ik helemaal warm. Ja, toch? Ja. Yeah.